Evet, dinleyici destek projesi özel yayını devam ediyor. Artık 7. günün içerisindeyiz. Sabah saatlerinde Açık Gazete özelinde içinde devam ediyoruz yayınımıza. Ve bu blokta bir yandan konuşurken biz diğer taraftan yukarıdaki tam arkadaşlar da tam takım halinde hazır, sizlerin destek telefonlarını bekliyorlar. Sizler de desteğinizi esirgemiyorsunuz. Bunun için çok çok teşekkür ederiz. Alp Ulagay'la devam ediyoruz. Evet, Alp Ulagay'a bağlanıyoruz. Cuma günleri spor programcımız ama bu sefer hem spor hem biraz da radyo ile ilişkisini konuşacağız. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Can kaçtı bugün. Başka bir eylemin peşinde gitti. Biz Eraslan'la başka bir eylemin peşindeyiz. Başka bir eylemin peşindeyiz, evet. Yani şey yetmedi, destek haftası yetmedi, başka şeylerle dolaşıyor. Evet, kesinlikle öyle. Yeni eylemlere gelken açıyoruz. Bu arada pazartesi günden itibaren de Londra'da epey ciddi bir iklim etkinliği olacak. Belki onları da izleme fırsatın olursa paslaşabiliriz, haberleşebiliriz. Bu Extinction Rebellion'ın, yani yok oluş isyanının pek çok önemli kamusal alanı saat başı işgal etmesi gibi bir sivil itaatsizlik eylemi var. İklime karşı tedbir alınmadığı için, iklim yıkımına karşı ilginç bir eylem. Yani başpiskopos Rowan Williams dahil bütün önemli bilim insanları, din insanları filan da destekliyorlar. Belki takip etme, yani gözüne ilişirse onları da konuşabiliriz sonradan. Yok, ben Theresa May'in peşindeyim o yüzden. Şu Brexit halledelim diye ısrar ediyorum, ısrar ediyorum. Dinletemiyorsun değil mi? Evet. Evet, şimdi öncelikle bir kere bir Can Bartu'yu anarak başlayalım istersen. Çok çok iyi olur, doğru. Değil mi? Evet, yani çok ender rastlanan tipte bir sporcu. Dün gece bir son dakika haberi oldu ve Can Bartu hem Fenerbahçe'nin aynı zamanda İtalyan takımlarının, işte Fiorentina'nın da ve Türk milli takımının, hatta Türk basketbol milli takımının efsane sporcusu Can Bartu 83 yaşında vefat etti. Sonlarını çok takip etmemiştim. Ben yani bir hasta olup olmadığını bilmiyorum. Şaşırdım açıkçası. Yani bir dönemin, yani bu 50'lerden özellikle hayatta kalan çok az sayıda eski futbolcu kaldı. Hele milli takım oyuncuları. Şöyle baktığımız zaman, yani ben geçen yıl Metin Oktay'la ilgili bir işe yardımcı oldum. Takım arkadaşı aradık. Neredeyse kimseyi bulamadık. Herkes ölmüş mesela. Yani Can Demir Berkman'ı bulabildik. İşte o da kaç? O da 83 yaşındaydı galiba. Ama Can Bartu tabii çok özel bir sporcuydu. Yani basketbola başlayıp orada milli takım sporcusu olup futbolda çok üst düzey olabilmek sıra dışı bir durum. Yani çok eski dönemlerde biliriz hani 4-5 spor yapan sporcular, ama 1950'ler artık böyle değildi. Yani futbolun da profesyonelleştiği bir dönemde basketbol milli takımından futbola geçebilmek hakikaten sıra dışı bir durumdu. Üstelik o 1961'de çok önemli bir hamle yaptı ve İtalya transfer oldu. Fiorentina'ya. Evet, ve İtalya'nın önemli takımlarından biri değil mi Fiorentina? Evet, sanıyorum ilk gittiği sezon Avrupa Kupa Galibiyetleri Kupası'nda final oynuyorlar. Atletico Madrid'le. Evet. Avrupa Kupalarında final oynayan ilk Türk futbolcu Can Bartu. Ve 6 sezon kaldı İtalya'da. Hakikaten ben de şahit oldum. Bir buçuk sene önce İtalya'ya gittiğimizde Roma'dayken, çünkü o Lazio'da da oynuyor. Ya yani Venezia'ya gidiyor bir sezon. Lazio'da da oynuyor. Hani böyle üç takımda bile oynamış. Gittiğimiz lokantadaki adam Roma'daki Can Bartu dedi hemen. Yani o dönem hatırlayabilecek herhalde, 70 yaşlarında bir patrondu. Ve Türkiye deyince hemen şey, Can Bartu. Evet. Yani hemen söyledi ismini. Yani futbola meraklı bir İtalyan. Hele işte bu takımların birini tutuyorsa, Fiorentina, Lazio, 50 yıl önceyi hatırlamadan geçmiyor. Evet, yani aynı anda iki spor dalında birden milli takım seviyesinde performans göstermek dünyada da çok sık rastlanan bir şey değil. Hem de futbol ve basketbol gibi en önde gelen ağır sporlarda yani. Şöyle vardır mutlaka, olimpiyat tarihine gidildiğinde de işte 1910'lar işte 19. yüzyılda zaten vardır ama 1920'ler futbolun, sporun amatör yapıldığı, hakikaten profesyonel olmadığı dönemlerde geçişler daha kolay. Zaten bir avuç insan spor yapıyor. Türkiye'de iyice öyle. Ama Batı dünyasında bile, yani daha gelişmiş ülkelerde bile o dönem spor yapan kitle küçük. O yüzden geçişkenlikler daha sık rastlanabiliyor açıkçası. Ama yani İkinci Dünya Savaşı sonrası durum başka yani. Türkiye'de 1950'lerde bir futbolda bir yetenek ve bir patlama var, biliyoruz. Dünya Kupası'na giden bir Türkiye var yani. O dönem bu geçiş yapabilmek gerçekten çok sıra dışı. Yani basketbolda kalsaydı tamamen ne olurdu? Kestirmek zor. Tabii paranın az olduğu bir dönem basketbolda. Evet. Hakikaten amatör bir dönem. O da haklı olarak profesyonelliği seçmiş ve futbolu seçmiş. Ama bir herhalde ben babamdan dinlediğim kadarıyla işte herhalde izlediği en iyi 3-4 oyuncudan biriydi. Yani herhalde Metin Oktay, Lefter, değil mi, oraya konabilir. Siz de aynen çok öyle. Ben yani basketbolunu da maçını da seyrettim. Yani ona da yetişme imkanı oldu. Hem de Galatasaray'a bol sayı attı. Maçı seyrettim üzülerek ama çok da yani senin sözünü ettiğin önemli bir şeyden de bahsetmek lazım. Metin Oktay işte çok üzerinde çok yazılan, çizilen, benim de uğraştım anlatmaya çalıştım. Çok önemli bir figürdü. Ama o zamanlar kulüp düzeyindeki rekabetin dışında da bir şey vardı. Mesela Can Bartu ile Metin Oktay'ın birbirleriyle ilişkileri de gayet nezih filandı hatırladığım kadarıyla. Meşhur işte jübile anı var. Evet. 1969'daki galiba iki jübile yapıyor. İstanbul İnönü Stadı'ndaki jübilede 69'da bir gece maçı Fenerbahçe ile. İkinci yarı formaları değişiyorlar. Ve Metin, yani o 5 dakikada çıkılmıyor jübileden. Bütün maçı oynuyorlar. Metin Oktay bütün maçı oynuyor. İkinci yarı Metin Oktay Fenerbahçe'de oynuyor. Can Bartu Galatasaray'da oynuyor. Yani onu da seyrettim. 1969'da mı, 50 yıl olmuş yani. 69'da evet. Evet, yani onu demek istiyorum. Yani şimdiki gibi tamamen böyle hasımlaştırmaya, ötekileştirmeye ve kutuplaştırmaya yönelik bir şey var. O işte Fenerbahçeli ise lanet olsun, adam mıdır, değildir, hiçbir insan bile sayılmaz üslubu yoktu. Yani Can Bartu'yla Metin Oktay ya da Lefter Büyük Andoniadis gibi meselelerde ve Recep Adanır Beşiktaş'tan, baba Recep. Yani orada çok farklı bir spor anlayışı vardı gibime geliyor ya da ben artık çok yaşlandım. yani başka bir devir tabii, onu şey yapmak lazım. Yani düşünün, İstanbul'daki üst düzey maçların hepsinin aynı statta oynandığı bir dönem. Yani başka stat yok zaten. Yani 50'ler 60'lar, hatta cumartesi 2 maç, pazar 2 maç. Bütün takımların taraftarları aynı gün stattalar. İşte Galatasaray'ın taraftarı biraz daha az. Her zaman yine onu patlatan Metin Oktay. O değişimi sağlayan. Değil mi? Çünkü Galatasaray'daki belki ilk İstanbul dışından gelen böyle ilk popüler isim. Ama işte oyuncular da muhtemelen bir aradalar. İstanbul ufak. İşte 1,5 milyonluk İstanbul. Hani belki zaten aynı ortamlarda bulunuyorlar. Sık sık samimiyetin daha fazla olduğu bir dönem. Gerçekten. Evet. Böyle ve düşmanlaştırma, hasımlaştırma çok daha az gibi geliyor. Yani bol küfürlü hakemlere filan da edilen dönem ama böyle de bir dostluk da var. Rakip ve dost ilişkisi de var sanki. Herhalde bugün de muhtemelen yakın dost olan futbolcular vardır. Gizlemek zorunda oluyor olabilirler. Bilemiyoruz tepkiler dolayısıyla. yani benim şey yaptığımda, bazı kaynaklardan okuduğumda, hani sağ dışında tabii işte görüştükleri, ettikleri, birlikte eğlendikleri birçok futbolcunun söylenebilir o dönem. Daha samimi bir ortam gerçekten. Evet, yani mesela Karınca Ezmez Şevki gibi Galatasaray'ın ikonlaşmış bir amigosu diyelim. Ama aynı zamanda bizim açık kitaba da aldığımız bir fotoğrafta, bir benim tesadüfen ele geçirdiğim bir fotoğrafta da Karınca Ezmez Şevki'nin Beşiktaş amigosuyla beraber kucak kucağa çektirdikleri bir fotoğraf var. Birbirlerine imzalamışlar filan. Böyle hoşluklar da olabiliyor. Evet, tam o döneme ezgi hoşluklar gerçekten. Evet, durum şimdi farklı biraz. Peki şimdi biraz radyonun bu şey desteği, destek projesi kapsamında konuşalım. Senin radyoyla başlangıcın nasıl olduğunu bir bize anlatsan. Hakikaten ilginç. Ben de yani siz tabii bu işin yaratıcısı ve sürdürücüsünüz ama ben de hani bir nasıl diyelim işbirlikçisi ve küçük paydaş olarak epey eskidim galiba. Çünkü benim de adım atmam 1995 Kasım hatta. Yani tam başlangıç 24,5 yıl önceki başlangıç döneminde girdin sen de devreye. Evet yani ve 19 yaşındayken aradan epey hakikaten epey vakit geçmiş. Demek ki radyo herhalde Ekim ayında açılmıştı değil mi? Kasım. Kasım işte demek. Ben çünkü ilk programı yapmamız 26 Kasım unutmuyorum. 26 Kasım 1995. 13 Kasım'da açılmıştı. Yani 2 hafta sonra ilk programı yapmışsın. Evet. Pek geç kalmamışım. En eskilerden sayılırsın. Şöyle oldu. Ben tabii işte Galatasaray Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim o zaman. 1. sınıf öğrencisiyim. Ve işte deli gibi spor takip ediyorum. İşte arada birkaç kez böyle staj denemeleri oldu. Bir yerlere yazdım. Daha önce hatta işte Cumhuriyet Gazetesi'nde ortaokul lisedeyken falan hani spor servisinde denemeler oldu. Ama deli gibi izliyorum, takip ediyorum. Benim okulda, bizim okulda Galatasaray Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Cem Çetin. Kulakları çınlasın. O geldi. Herhalde oğlunuzu tanıyor. Cem'i tanıyor. Okuldan galiba bir arkadaşlıkları var. Pierre Loti'den. Ve dedi ki işte herhalde Cem'i bulmuş ve Cem dedi ki işte böyle bir şey yapacağız, birlikte yapacağız dedi. Çünkü bizim böyle bir muhabbetimiz var onunla. Farkına varmış benim hani merakımın, spora olan merakımın. Ve işte bir hazırlandık bir hafta falan. Deneme çekim yaptık mı hatırlamıyorum. Bir de aramıza Semih Gümüş katıldı. İşte edebiyatçı, eleştirmen. O nasıl dahil olmuştu onu da bilmiyorum. Hatırlamadım şimdi yani. Aradan çok geçmiş. Ve bizim pazar günleri yanılmıyorsam saat 18'de bir saatlik ya da 55 dakika falan diyelim işte bir spor programımız vardı. İşte elbette futbol konuşuyorduk. Türkiye Ligi vesaire ama bunun dışında işte dünya sporu ne varsa o dönem. Yani tenis, Formula 1, motosiklet, kış bisiklet mevsimi değilmiş ama sonraki dönemlerde bahsettiğimiz, yaptığımızı hatırlıyorum. Böyle giriştik programa ve üçlüyü bilmiyorum. İlk programların kayıtları bende durur. Sesimin titremesini hiç unutmuyorum. Çok heyecanlanmıştım gerçekten. İlk birkaç hafta sürdü herhalde o. Yayınlayalım yeniden. Ve şey de sen demin babalar ve oğullardan bahsederken tabii senin babanın da benim arkadaşım olduğunu da ihmal etmemek lazım. Yani Açık Radyo'da böyle bir şey de var. Babalar ve oğullar Turgenyevari bir vaziyet var yani. Evet, siz tabii babamla aynı kuşaktansınız ve spor aşkımız da epey yakındır yani birbirine. Hem pratik olarak hem izleyici olarak, çünkü işte gittiğiniz aynı okullara da gittiğiniz o okullarda spor geleneğinin okullar, yani British High School değil mi? Evet. Ortaokulda. English High School. English High School, pardon. Ondan sonra o Robert Kolej'e devam etti. Yani o hani okul hayatı boyunca hep spor yapmış birisi ama işte çok da sıkı bir spor izleyicisi o dönem. Yani hem futbol, basketbol ama İnönü Stadı'na ne gelirse işte Avrupa Güreş Şampiyonası, spor sergi ve İnönü'nde yapılan tüm önemli şampiyonlar da tribünde yani. Siz de keza herhalde evet, öyle. Aynen öyle yani. Aynı dönem yani benim bahsettiğim, babamdan dinlediğim kadarıyla herhalde ilk gittiğim maçlar 1952-53 falan olması lazım futbol maçı o dönem. Sonra demek ki yani işte 60'ların sonuna muhtemelen Mesut Oktay futbolu bırakana kadar o da iyi bir izleyici olarak devam etti. Ondan kesinlikle yani onun spor izleyiciliğinden çok etkilendim tabii ben üzerine sonra. Eklemeler yaptım bunu. Ama büyük faydası var. Hani şu da olmuştu tabii. Herhalde işte Açık Radyo'dan birkaç sene önce İşte ben yabancı dil falan öğrenince bir şekilde beni yabancı medya, çünkü şeyi farkındaydı. Türk spor medyasının hala öyle. Yani çok içine kapanık. Sadece Türkiye'deki sportif olaylarla ilgili bir medya olduğunu farkındaydı ve dünya spor medyasını takip etmem için hakikaten teşvik etti beni ve işte önce Fransız spor gazetesi L'Equipe'le çalıştırdı. Ondan sonra işte İngiliz basınıyla tanıştırdı ve ben onları okuyarak tabii çok geliştirdim kendim yani. İşte L'Equipe, sonra The Guardian, Independent falan. Eski bir alışkanlık bende. Büyük payı var doğrusu spor kültürümün gelişmesinde. Evet, yani birazdan şimdi bir ara verip bir müzik dinleyelim. Sonra da şeyi de konuşuruz Açık Radyo'da. Spora yaklaşım genel olarak daha Türkiye'deki yerleşik medyadan biraz farklı herhalde. Daha geniş kapsamlı bir bakışı elde etmeye çalışıyoruz. Bunda ne kadar başarılı olduk olamadık. Biraz da bunu sorabiliriz. Yani dinleyicilerle de konuşabiliriz. Ama şimdi ne dinliyoruz? Don Ferdinand'dan bir parça dinleyelim. Belfast Boy. Belfast Boy. Evet. Öncesinde de anonsumuzu yapalım ama ondan önce de programcımız, eski programcımız ama aynı zamanda destekçimiz Semih Gümüş'e de bir günaydın demek günaydın iyidir. Diyelim, evet. Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Alp Ulagay'la devam ediyor. Spor, spora yaklaşım biçimleri ve bir miktarda aslında Açık Radyo tarihini konuşarak devam ediyoruz. Ama şimdi destek zamanı, soluklanalım. Soluklanırken gözümüz kulağımız sizden gelecek. Telefonda olacak. Telefonlarda olacak. Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 250 lira ve katlarına destek olabilirsiniz. Kredi kartıyla da yapabilirsiniz. Taksitlendirilebilir. Pek çok yolu ve yöntemi var. İşte bunun için şu anda bir telefon etmeniz kafi. Yukarısı tam tekmil hazır vaziyette. Artık sizin destek telefonlarınızı bekliyor. Siz de destekliyorsunuz ama şimdi biraz hızlanabiliriz. 0212 343 41 41. Evet, aslında sabah beri başlamıştınız. 8'den beri başlamıştınız. Desteklerinize çok teşekkür ederiz. Şu anda hızlanma emareleri görüyoruz. Bu da bize gayet iyi geliyor. Çünkü aynı anda iki hatımız birden dolu. Hızınız kesilmesin. Biz buradayız. Hazırız ve bekliyoruz. 0212 343 41 41. Play the game çaldık. Alp Ulagay'la sohbet ediyoruz. Birazdan bir araya mı girelim? Evet Alp, tekrar dönmeden önce bir de reklam için bir ara verelim istersen. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 16. Radyo Şenliği. Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayına devam ediyor. Canlı yayındayız. 9.56 saat ve 3 hattımız birden dolu. Alp Ulagay'la konuşmayı da sohbetimizi de sürdürüyoruz canlı yayında. 5 boş hat. Evet Alp, şimdi birazcık da şeyden bahsedelim. Yani Açık Radyo'da genel yerleşik medyadan biraz daha farklı olmasına çalıştığımız bir spor anlayışı var. Spor yaklaşımı. Kesinlikle. Nasıl bir şey öngörüyoruz ve ne kadarını başarabiliyoruz? Onları biraz değerlendirsene bize. Evet, yani 1995 ile 99 arası epi olmuş. Spor programını yaparken işte önce Semih Gümüş ve Cem Çetin'le, sonra sadece Cem Çetin'le, en son Son Biddle'ı galiba ben kendim tanımladım. Yani aslında dikkate aldığımız, elbette Türkiye'den bahsedecektik ama biraz hani benim kafamdaki şey olmuş galiba. Yani çünkü sadece yani bir uluslararası başarılar benim için önemli oluyor. Hep öyleydi yani, bir Türk takımını Türk sporcuyu ele alırken işte onun bir uluslararası alanda bir aşama yapmış olması önemli. Herhalde ondan hep fazla bahsettik ama bunun dışında spor bir tek Türkiye'ye dönmüyor ve Türkiye önemli bir spor ülkesi değil, olmadı. Daha önce de değildi. Bu aradan geçen 25 yılda da olmadı ve elbette dünyada birçok spor etkinliği var ve başka ülkeler ve başka ülkelerin sporcuları üzerinden dönüyor ama onları hep takip etmeye çalıştık. Zaman içinde, orada, bu ilk dönemde. İşte Formula 1 olsun, bisikleti olsun ve Türkiye'de çok az kişinin, dar bir grubun herhalde dikkatinde olan spor dallarıydı. Sonra biraz işte durum değişti, bu Eurosport'un Türkçe yayınlara başlaması, işte bir takım bloglar, siteler, bir genç muhabir ve gazeteci kuşağı da çıktı. Şimdi Sokrates dergisi buna iyi bir örnek. Evet, bence de öyle. Evet, yani bir parça aşama var ama herhalde kitleyi çok büyütemedik. Benim kanaatim öyle düşünüyorum. Yani bir tek de bir Açık Radyo'nun yapabileceği bir şey değil bu. Yani o dünya sporunu takip eden kitle hala ufak gibi geliyor bana. Umarım yanılıyordur. Sonra ben tabii yurt dışına bir master için gittim, döndüm. Herhalde 2000 yılında bu sefer bu saatte yorumcu olarak, yani Açık Gazete'nin spor yorumcusu olarak devam ettim. Orada da ilk dönemde biraz daha sonuç olarak odaklı konuşuyorduk ama ikinci dönemde herhalde, yani son 10 yılda şöyle olmuştur. Yani sporun aslında biraz arka planı, hani siyasetle ilişkisi, ekonomiyle ilişkisi diye buna dönüştürdük biraz sanıyorum içeriği ve sporun dışındaki alanlarla nasıl bir ilişkisi var? Buradaki çıkar ilişkileri nelerdir? Biraz daha bunu yorumlamaya açıkçası gayret ediyorum. Evet, yani doping gibi bir meseleyi mesela Fransa turunda başta olmak üzere ama bisiklet sporu önde gelerek ama her tarafta dünyada çürüten para ve böyle doping gibi berbat ilişkileri de ele almaya, derinlemesine ele öyle, almaya çalıştık. Mesela şey hatırlayalım, işte geçen yıl değil mi? 2000 ne zaman konuştuk biz onu? 2017-18 herhalde, bu Amerikan jimnastiğindeki büyük taciz skandalı mesela. Evet. Kaç hafta konuştuk onu? Yani Türkiye'de çok fazla kişinin dikkat ettiğini zannetmiyorum ama ben üzerine çok okudum, takip ettim. Hakikaten sadece Amerika'yı sarstı zaten ama diğer ülkelerinde bu safeguarding konusunda herhalde bir spor dünyalarını baştan aşağı taramalarını gerektirecek bir durumdu. Yani bu antrenör doktor, yani yetişkin antrenör doktor ya da işte takım görevlisi kişilerle çocuk yaştaki sporcular arasındaki mesafe, korunması gereken mesafe, ilişki mesela değindiğimiz konulardan biriydi. Yani son 10 yılda bu en azından yorum kısmı böyle bir değişim geçirdi. Bu arada bir de Açık Radyo'da tabii libero var yıllardır. Evet. Libero'nun da futbolun herhalde alternatif dünyasına bir katkısı oldu, öyle düşünüyorum. Evet, izlenen ve geniş açıdan bakan bir futbol programıydı o da. Evet, ben ona, tabii onun yapımcısı değildim ama konuk oldum birçok kez. İşte ne bileyim, Alex Ferguson konuştuk, Türk futbol tarihi konuştuk. Bir de evet, yani bu bir takım övgü hak eden, çok emek harcanmış çalışmalar var işte sporda. Zaman zaman onları da konuk ediyoruz. Hatta bu yorum bölümü içinde de yaptık. Benim hani İstanbul'da olduğum dönemde işte Mehmet Yüce olsun, Melih Şabanoğlu olsun ya da Gökçekan Demirkan olsun, bu tip işler de yaptık. Evet, bir, yani bir spor tarihine ve böyle kurumlarının gelişmesine ilişkin önemli araştırma kitaplarının yazarlarıyla da konuştuk. Evet, bu da kayda değer bir şey yani. Ama yani ana akım medyanın tabii işte odaklandığı şeyler var yani ve daha çok işte üç büyük takımın futbol rekabeti üzerinden dönen bir futbol medyası var diyelim hatta. Spor medyası da pek dememek lazım. Diğer geri kalan dallara kırıntılar kalıyor. Yani ben bunu şeyde de Darüşşafaka'da çalıştığım ve radyoya 2 yıl ara verdiğim dönemde de fark etmiştim. Yani basketbol, erkekler basketbol ülkenin 2 numaralı sporu ama yaygın medyada yani daha çok artık can çekişen gazeteleri kastediyorum. Yani basketbol muhabiri yok denecek kadar azdı artık. Doğal olarak dijital medyaya, online medyaya dönmek zorunda kaldım. Orada mesela çok daha dinamik, olayları iyi takip eden bir genç muhabir, yazar, editör grubu var web sitelerinde. Çok daha da iyi biliyorlar işi açıkçası. Bunun hani basında kaldığını söylemek pek mümkün değil son dönemde. Hazır onu söylemişken Alp, bir de ilginç bir nokta o. Yani Darüşşafaka'da profesyonel olarak çalışmaya başladığın zaman Açık Radyo'nun spor programını bıraktın Açık Gazete içindeki. Neden? Onun gerekçesini de pek sık rastlanan bir şey değildi çünkü bu. Evet, ben de meslekten gazeteciyim yani. Açık Radyo tabii benim hani gönül işim. Ama ben asıl, hatta beni sadece Açık Radyo'dan tanıyan bir şey de var. Yani başka işler yaptığımı bilmeyen, ama ben yıllarca Hürriyet Gazetesi'nde çalıştım. Habertürk Gazetesi'nde çalıştım. Tekrar Hürriyet, işte Cumhuriyet'e çalıştım. Serbest gazetecilik yaptım. Yani para kazandığım iş onlardı. Ama 2015 yılında işte o yaz aylarında bir teklif aldım ve teklif yapan Doğuş grubuydu bu arada. Darüşşafaka basketbol takımının sahibiydi ve yeni başlayacak sezonda Euroleague'de de oynayacakları için basın sorumlusu olmamı istiyorlardı. Ben masanın öbür tarafına geçecektim ama kabul ettim. Yani bakalım, değişiklik benim için de şey diye ve hani dolu dolu 2 sene bana katkıda bulunan, ama tamam dedim. Ama Açık Radyo'yu bırakmamın sebebi bir çıkar çatışması oluşturacağıydı tabii. Oluşturmasıydı. Çünkü biz bu yorum bölümünde basketbolda konuşuyoruz ama ben orada taraf olacağım artık. Hani diğer sporları belki konuşurduk ama hele basketbolun B'sinden bile bahsetmemem lazımdı öyle bir konumdayken. Bu arada şeye sormadım, belki Doğuş grubu da zaten uygun bakmazdı böyle bir şeye, hani devam etmesine. Ama hani ben onlara sormadan böyle bir karar alıp size iletmiştim. Ve etik bir karardı bu. Yani Açık Radyo'nun genel çalışma ilkeleri açısından da üzerinde önemli durulması gereken bir şey çok yani. Bunu burada konuşmuş olmaktan da çok mutluyum. Tam Açık Radyo'nun işte özel yayında destek projesinde konuşmamız gereken önemli ilkelerden de bir tanesi bu. Biz bu şekilde çalışan bir radyo olmaya çalışıyoruz. Her zaman böyle yapmaya çalıştık yani. Hatta sonra 2017 yılında ben ayrıldım sezon sonu Darüşşafaka basketboldan. Siz herhalde yayının başlarken aslında hani gel devam et dediniz. Ben de size şey dedim, Haziran ortası konuşalım. Gerçekten de öyle oldu. Ben yani 12 Haziran'da ayrıldım. Evet. Herhalde 15 Haziran'da tekrar yorumcu olarak döndüm. Transfer teklifi gibi bir şey olmuş. Evet. Peki burada artık sona erdirebiliriz. Eklemek istediğin bir şey var mı Alp? Vallahi bu neredeyse çeyrek asır olmuş, ilginçtir. Ben bile çeyrek asır terimini kullanabiliyorum. 19 yaşında başlayıp evet yani. Yani şöyle, İksem Mavi Tuna ile beraber en genç ve en uzun dayanıklı programcılarımız sensin. Arasında. Yani işte dediğim gibi üniversite 1. sınıf öğrencisiydim. Aradan öyle vakit geçti. Yani işte ülke değiştirdik, çoluk çocuk sahibi olduk. Şimdi çocuğumuz okulda. Ondan sonra bir gün belki o da dahil şey olur. Evet, kesinlikle dahil olur. Evet. Dahil olur. Ama çok babanı da alırız böyle. Hakikaten. Çok keyifli dönem. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de sabırları ve ilgileri için teşekkür ediyorum elbette. Çok teşekkürler Alp. Teşekkür ederiz Alp Bey. İyi bir hafta, haftayı iyi tamamlamamızı diliyorum. Bu destek haftasını tabii bir de. Umarız. Teşekkür ederiz tekrar. İyi evet. Yine. İyi günler. Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. 10.05 canlı yayındayız şu anda. Alp Ulagay'la konuştuk. Benim için çok ilham verici şeyler söyledi.